uwielbiam sięgać po nagrania Andrzeja Zauchy, szczególnie kiedy jest piękny radiowy poranek, a taki piękny radiowy poranek chcemy Państwu dzisiaj zaserwować. Do godziny 6:00 Filip Wolski i Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze raz dzień dobry i jeszcze raz może do potuchy. Ależ ona ma kojący głos. I tak nie bez kozery powiedziałem, że do poduchy, no bo państwo przecież wiedzą, że często na początku coś mi świta, dbamy jeszcze o tych, którzy o tej porze, a mamy 10,5 minuty po godzinie czwartej, mogą sobie jeszcze poleniuchować. Także myślę, że taka muzyka zespołu Moonchild z Los Angeles idealnie się do tego nadaje. Właśnie, a propos muzyki, to dziś do godziny szóstej oczywiście kilka różnych worków przyniosłem dla państwa z dźwiękami. Teraz dźwięki ponadczasowe, teraz piosenki, które na zawsze są w naszych sercach, teraz utwory, które zdarzają się w tym muzycznym życiu tylko jeden. Jeden raz. John Lennon, proszę bardzo. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. Began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Rok 1971, Jealous Guy, John Lennon. Oczywiście, przecież słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia o tym mówić nie muszę. I to chyba, jeżeli chodzi o kącik dla seniora, byłoby tyle. Choć proszę czekać do szóstej, być może coś ciekawego się wydarzy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od razu podam państwu adres, jeżeli mają państwo czas, ochotę i chęci. Oczywiście na poranną korespondencję ze studiem na ulicy Myśliwieckiej 357, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl.

Lubaja Garcia na pewno się nie obrazi, że na końcówce jej nagrania już jest włączony mikrofon, a to dlatego, żeby Państwu przypomnieć, że audycja Coś mi świta emitowana jest na antenie Trójki od poniedziałku do piątku, między 4 a 6. Budzimy Państwa, codziennie pewnie inaczej. Przygotowując na dzisiejszy poranek dla Państwa zestaw nagrań, pomyślałem sobie... David Bowie. Tak, David Bowie. Oczywiście płyt, nagrań i wszystkiego tego, co mistrz stworzył, jest całe morze. Pewnie ze 100 tysięcy tych płyt, no ale zagłębiać się w jego, no chociażby te psychodeliczne rejony, nie ma co w audycji o 4:25, ale przebojowość Davida Bowie zawsze jest mile słyszana. Mam nadzieję, że na antenie Trójki o każdej porze dnia i nocy. Więc dzisiaj utwór, który znamy od początku do końca na pamięć i uwaga, można śpiewać. big sadness. My little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says, no to jeden z najważniejszych duetów, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową jakakolwiek, kiedy powstała. Iggy Pop i David Bowie razem z niejednego pieca chleb w życiu zjedli, no ale też niejeden wspaniały fragment muzyczny zapisali i zostanie z nami ten fragment na długo. Na początku na płycie Idiot Iggy'ego Popa z roku 1970 China Girl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. My już na nogach i muzyka gra. Pozdrawiamy. I nie mogłem na początku zrozumieć, ale teraz już wiem. White Stock. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich z White Stocku. Dzisiaj podpada mi troszeczkę, drodzy państwo, jeżeli chodzi o korespondencję, że kierowcy w ogóle się nie odzywają. Zaraz zrobię jakiś bunt antenowy, chyba że dostanę jakieś informacje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest środowe wydanie audycji Coś mi świta. To skoro przywołałem kolegę Davida Bowiego, Iggy'ego Popa, no to zajrzyjmy na jeden z jego albumów z roku 90. Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so, candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy, candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, you're haunting me, I love you so. And 4:35, program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dokładnie, Candy. Wiedziałem, że państwa troszeczkę postraszyć i poszantażować, brzydko mówiąc, i od razu się maile posypią. Póki co jeszcze a propos zawartości muzycznej, no to dodam to, o czym mówię państwu często, że w programie Coś mi świta, no najczęściej utwory, które dobrze znamy i które dobrze nam się nuci o tej porze, a mamy 4:35, no bo daję sobie głowę uciąć, że Candy z niejednych ust słuchacza Trójki przed chwilą zabrzmiało. Pan Łukasz melduje się, że wywrotki na słuchu i w pracy, a pan Dawid pozdrawia całą redakcję oraz standardowo wszystkich kierowców, ale najbardziej cystern. No proszę bardzo, kierowcy, proszę pamiętać, że zanim wyślecie mail do radia, no to zatrzymujemy się i z tak zwanego pit stopa albo pit stopu piszemy. Nie piszemy w trakcie jazdy, bo to kategorycznie jest tutaj zabronione. Spadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się zdarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? I tak sobie myślę, jak mogłem pominąć rowerzystów, mówiąc o tych wszystkich słuchaczach Trójki, którzy prowadzą swoje pojazdy. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy rower wyciągają o tej porze i powiem zupełnie szczerze, że dzisiaj w nocy piękna pogoda, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Doświadczyłem tego na własnej nodze i na własnej skórze, jadąc tutaj dzisiaj do Państwa. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Romek Wójcik już w radiu. Widziałem go przed chwilą na korytarzu, co oznacza, że o 6:00 pierwszy serwis informacyjny, a tam wszystkie informacje z kraju, ze świata, z pogody, jeżeli chodzi o sport. A u nas muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. W drugiej godzinie uśmiechniemy się do amerykańskich wykonawców z kręgu muzyki hip-hopowej, między innymi. Tego gatunku bardzo mało jest na antenie Trójki o tej porze, więc dzisiaj posłuchamy kilku nagrań, które mam nadzieję sprawią Państwu radość. Teraz mamy 16 minut do 5:00. Ciekawe, jaka pogoda teraz w Nowej Zelandii. W sumie mógłbym to sprawdzić, ale muzycznie podróżowaliśmy właśnie tam. Fat Freddy's Drop. Niesamowita załoga stamtąd właśnie. Tutaj w remiksie brytyjskiego, wiadomo, producenta Nightmares on Wax. Russia, taki jest tytuł tego nagrania. Niektórzy nie piszą z trasy, bo leczą kręgosłup, pisze pan Andrzej, który razem z żoną Krystyną jest dzisiaj razem z nami. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Załoga audycji Coś mi świta. No i jeszcze do mobilnych słuchaczy dołączył pan Krzysztof, który jest kierowcą ciężarówki i trójka przygrywa w tej ciężarówce panu Krzysztofowi już od jakiegoś czasu. No, bardzo nam miło. Audycja Coś mi świta o 6, a co po 6 na naszej antenie, to jeszcze oczywiście zdążę państwu powiedzieć. Póki co Wokulski to taka grupa, która istniała kiedyś, ale już słuch o niej zaginął. No, tego nie można powiedzieć o tym nagraniu. Potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą pana stoi zjesz. A but hey. Oh yeah. Oto cały ty. W samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając pan nie traci wzrok. Jesteś lekiem na całe zło, a jeżeli nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Je serai fort comme un rock. Agression de ce monde, de la colère des dieux, de la misère du monde. On s'éloigne sans limite, l'univers entier nous enverra. Et nos cœurs suroptiquent le cosmos. On découvrira des nations que je veuille, authentique et sans intimité. Pour toi, l'éternel est pas le simple feu d'artifice. Dis-moi ça encore. Jesteś lekiem,

Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Uwaga, teraz będę szył. Zapraszamy jeszcze raz w imieniu Piotra Metza na piątkowe wieczory w programie trzecim Polskiego Radia. Pierwsza trójka. Mało tego, jeszcze w najbliższej godzinie podczas audycji Coś mi świta. Zajrzymy na listę przebojów, która, tak jak powiedziałem, w każdy piątkowy wieczór na naszej antenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu bezustannie ten adres mailowy, bo być może chcą Państwo pisać do radia i my te maile z otwartymi rękoma przyjmujemy. Na razie nikt z rowerzystów się dzisiaj do audycji nie odezwał.